kwa nini kaeni chini niwaambie maisha ya sasa ni magumu tofauti na ya zamani. Nasikia baba. Wanangu wote njoni kaeni chini niwaambie maisha ya sasa ni magumu tofauti na ya zamani. Wakati wa ujana wangu mimi baba yenu shati dukani shilingi sita unapata, kwa hivi sasa shilingi sita hata soda upati. Wakati wa ujana wangu mimi baba yenu shati dukani shilingi sita unapata, kwa hivi sasa shilingi sita hata mkate upati. Kwa hiyo wanangu muishi kufatana na wakati, kwa hiyo wanangu muishi kufatana na wakati, kwa hiyo wanangu muishi kufatana na wakati, kwa hiyo wanangu muishi kufatana na wakati. Shilingi sita unapata, kwa hivi sasa shilingi sita hata soda upati. Wakati wa ujana wangu mimi baba yenu, wakati wa ujana wangu mimi baba yenu shati dukani shilingi sita unapata, kwa hivi sasa shilingi sita hata mkate upati. Kwa hiyo wanangu muishi kufatana na wakati, kwa hiyo wanangu muishi kufatana na wakati, kwa hiyo wanangu muishi kufatana na wakati, kwa hiyo wanangu muishi kufatana na wakati. Jiepusheni na anasa, fanyeni kazi kwa bidii, kama kuna mkorofi kati yenu aache mara moja. Upatapo pesa kibiria benki upesi, nenda ukaziweke pesa zako, zitakusaidia baadaye. Jiepusheni na anasa, fanyeni kazi kwa bidii, kama kuna mkorofi kati yenu aache mara moja. Jiepusheni na